अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु हैं तथा भक्तों के कल्याण करता है सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय अपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है? आपने तो मुझे छल लिया। प्रभो, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार पांडु पुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्तवत्सल भगवान महेश्वर का चित प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यों बोले, शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, यों कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया, अपने तथा गणों के समक्ष उसकी लाज का निवारण किया। फिर भक्तवत्सल भगवान शंकर वीरों ने मान्य पांडु पुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शंकर ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है, साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है? अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। यह जो कुछ हुआ वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ, तुम्हें इसका दुख नहीं मनाना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर के यो कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से हाथ जोड़कर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभु, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ? सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यो कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सप्तदियुक्त वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवादि देव को नमस्कार है, कैलाश वासिन आपको प्रणाम है, सदाशिव आपको अभिवादन है, पंचमुख परमेश्वर आपको मैं सिर झुकाता हूँ, आप जटाधारी तथा तीन नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार प्रणाम है, आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्रों मुख से युक्त हैं, आपको प्रणाम है, नीलकंठ आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो, मैं सजोजात को अभिवादन करता हूँ, वामांग में गिरजा को धारण करने वाले वृषध्वज आपको प्रणाम है, दस भुजाधारी तथा परमात्मा को पुनः अभिवादन है, आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है, आपका श्री विग्रह है शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कारपूर के समान घोर है, हाथ में पीनाक शोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल का धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है, गंगाधर आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा राजचर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं, अपने अंगों में नाग लपेटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है, सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है, नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है, जो गणेश स्वरूप है, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है, आप निर्गुणा सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कल हैं, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ, जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है, जगत में जो भी कुछ रूप दृष्टि गोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है, आप चिद्रूप हैं और अनन्य भेद त्रिलोकी में रमण करते हैं, जैसे धूलिक कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है, नाथ आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान, आप जो भी कोई हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः है आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले, शंकर जी ने कहा, वत्सल, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी एक बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांगो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, महर्षि शंकर जी के यो कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदा शिव को प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अतः है घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है वह तो आपके दर्शन मात्र से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके सामने खड़े हो गए। तब स्वामी भगवान शंकर को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडव पुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है। तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने, महेश्वर ने अपने पशुपात नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया। इस प्रकार कहा। शिव जी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है, इसे धारण करने से तुम समस्त शस्त्रों के लिए अजय हो जाओगे, विजय लाभ करो। साथ ही श्री कृष्ण से भी कहूंगा वे तुम्हारी सहायता करें, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप हैं, भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कटक राज्य भोगो और अपने भाइयों युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यों कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और फिर अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट आए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्होंने संपूर्ण वृतांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती। उस समय उस आश्रम में महान मनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक सम्मति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई यह जानकर निश्चय किया अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं, मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ओम नमः शिवाय।